słowa takich jak ja znów stąd wyjechała. Jebana druga fala powymywała stąd mój alkoholizm. Świat nie dotyczył nas, tym bardziej nie doganiał dziś. Widzę jego plecy, gdy wyprzedza nas powoli. Nauczyli nas naszej roli, regułek i dat, jak naszych rodziców te 30 lat temu. I choć teraz możemy mówić co chcemy, gdy słyszę większość z was chce krzyknąć nic już nie mów. To co mamy jest zbyt wysokie. Jestem zbyt mały i niski na to co wystaje mi z okien. Ten cały ciężar, jebany sens i presja, wszystko szybko wyszło mi bokiem. Wiesz, mam problem, żeby to skończyć, zawsze prawie. Kropę deszczu przemakają przez papier. Jestem panem z Katowic, który trudni się rapem. Panem, bo już chyba nie chłopakiem. Nie. Twarze naszych dzieci są coraz starsze, chcą nami być coraz bardziej, choć coraz mniej jest to warte. A my nawet nocą szukamy słońca przez palce, choć zewsząd słychać otwarcie, przegraliśmy na starcie. Przesiedziałem z wami dekadę na tych ławkach, czasem nie chciało mi się wstać z nich i coś nagrać. Każdy z nas ma na koncie jeden falstart, choć w sumie ciężko to zrozumieć, skoro nikt nas nie ponagla. Połowa takich jak ja głośno wątpić lepo. Żyjemy dla przyszłości jak Holden Caulfield. Ledwo przytomny jak niepozorny peleton. Czasem tylko tym szorstki beton pomaga nam zwolnić. Mam problem, żeby spisać to do końca. Wiesz, promienie słońca przypalają mi papier. Jestem panem z Katowic, który trudni się rapem. Panem, bo już chyba nie chłopakiem. Jakąś godzinę przed świtem, to ten moment zdefiniuje moją ciszę. Wiemy, poruszy cię. Gdzieś pośród gwiazd słychać naszych serc bicie. Ja opowiadam historię, które dało mi. Stań ze mną na jednej z tych ulic. Jakąś godzinę przed świtem, to ten moment.